Recargolat en els seus dubtes i preocupacions, en Lau encetà el camí de retorn a casa. El nadó no es movia. Semblava feliç. De tant en tant, deixava escapar algun balboteig, algun tipus de gest i alguna mena de somriure. En Lau tenia la sensació que el nadó estava prou còmode, com si no li estranyés la seva presència ni la seva persona. Semblava que li resultés familiar i proper. Semblava que tot estigués disposat així, i que així hagués de ser. Tenia la pell blanca i uns ulls grans, oberts i atents, com si volgués aprendre de seguida com funciona aquest món. El món que tan esglaiat havia deixat en Lau després de trobar-se amb totes aquelles bèsties en un petit racó del bosc. Movia les mans amunt i avall i deixava anar una energia forta i positiva. En Lau entenia d'això i ho notava. Aquell nadó transmetia una energia especial. Tot recordant l'episodi del bosc, es va preguntar: i els tigres? On eren els tigres? No recordava haver vist cap tigre en la reunió del bosc. Que estrany, va pensar. A cada passa que donava en el seu lent caminar, més dubtes i més preguntes es feia. L'angoixava especialment què faria amb un nadó. Seria un nen o una nena? Com es deia? I quin nom li hauria de posar? Com se'n faria càrrec? Què menjava? Com s'entendrien? I si agafava fred? I si tenia calor? Sabia com curar-se ell mateix, però no estava segur que les medicines que recollia del bosc funcionessin amb un nadó tan petit. I què faria quan es fes gran? Com seria? Com parlaria? I com li ensenyaria a caminar, a córrer, a llegir, a escriure, a meditar? Sincerament, tots els anys de meditació i de pràctica en les mil·lenàries tècniques zen que els seus mestres li havien ensenyat no li estaven servint de gaire. Estava absolutament ofegat en un munt de pensaments i no trobava el camí de sortida. Absort en els seus dilemes i amb el nadó en braços, en Lau es despistà i passà de llarg casa seva. Al cap d'una estona de caminar, se n'adonà del seu error. En Lau havia deixat enrere el camí de casa seva i s'havia avançat en el camí que portava cap al poble. Per un moment es digué a si mateix: i si el porto al poble? Potser algú se'l vol quedar? Potser la dona del fuster? Potser la filla del ferreter? Tan neguitós estava que no recordava com els centenars i centenars d'animals d'arreu de les províncies, d'alguna manera, li havien lliurat aquell nadó i l'havien fet el responsable. Finalment, així ho va fer. Va decidir encaminar-se cap al poble.